Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Smøger, våben og olie, det kunne næsten lyde som ingredienserne i en god westernfilm, men der er også lommer i aktiemarkedet, der deler vandene. For enten så kan man godt lide dem, eller så går man i en stor bue udenom, måske fordi der er nogle etiske dilemmaer, der knager. Så velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi drøfter nogle af aktiemarkedets slemme drenge og ser på, om man skal lade sit moralske kompas vise vej på aktiemarkedet, eller kyle det der kompas helt ud. Og ingen snak om slemme drenge i klassen uden en slem dreng selv. Lars Svendsen. Okay. Godmorgen og velkommen til den ene halvdel af Svendsen og Tudborg og vores special guest, Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening. Godmorgen og velkommen til jer begge. Tak. Michael Bak, vi skal snakke om de her slemme drenge i klassen, fordi i jeres seneste udgave af jeres medlemsblad, Aktionæren, der har I en analyse med, hvor I har set nærmere på 9 slemme drenge. Det er aktier inden for brancher som tobak, spiritus, energi, spil og militærudstyr. Hvorfor er det egentlig interessant at kigge på lige præcis de her slemme drenge lige nu? Altså det har jo til alle tider været interessant at kigge ned i de forbudte aktier, om man så må sige. Men lige nu kan man sige, der har der jo været nogle tendenser de sidste par år, hvor det, jeg vil kalde idealisterne, de meget grønne investorer, de er blevet, de har taget penge på at investere meget med hjertet. Og så kan man så sige, så kan der være nogen, der er realister og investerer, han har sagt, uden det etiske kompas. Og så ind midt imellem, jamen, så ligger måske den hverdag, som vi alle sammen skal bevæge os i. Så de her selskaber, for nu at komme tilbage til at svare på de spørgsmål, de er interessante, fordi de kan lære os noget om markedet, om noget om konkurrenceforhold, noget omkring indtjening, som vi rent faktisk kan bruge til noget, når vi kigger efter aktier. Det kan vi jo så komme tilbage til. Mm-hmm. Nu siger Michael Bak, Lars Svendsen, at der er idealister og der er realister på aktiemarkedet. Ja. Hvor ligger du derhen i den? Jamen, jeg er jo realist, ikke? Altså, men der er jo ting, som jeg holder mig... jeg føler mig, og jeg skal holde mig væk fra. Men det er jo også mere ud fra at jeg vil sige, at det her, det... Det kan ende galt, ikke? Altså, hvad er det for nogle ting? Altså, er der nogle ting af moralske årsager, Mosk, som du ikke for eksempel, jeg holder mig langt væk fra Mosk, for eksempel. Okay. Det ender sikkert galt med ham. Men det er jo ikke i sig selv moralsk. Men der vil sige, at jo et sted, hvor jeg holder mig væk fra, det er alle de der spil. Og altså, alle de her, de findes jo i Sverige i lange baner, hele den der branche der, med spilbranchen der, og alt det der, jo mere, det er jo, og det er jo stille penge for folk. Og det mener jeg, at man... Det vil jeg simpelthen ikke putte penge i sådan noget lort. Okay. Helt ærligt. Det er ikke mig. Og det mener jeg virkelig af hjertet. Jeg har også sagt til Persson flere gange, at jeg mener, altså, køb en virksomhed, der laver noget, menneskens børn kan bruge. Mm-hmm. Og ikke et, der lever af. Det er jo fordeling, at man lokker folk til at deltage i et spil, hvor der går 30-40% ned i spiludbyderens, og de sidder og spilder tiden. Jo, det er jo også spild af tid, ikke? Altså, det er det også, men... Så og nogen bliver ludomaner og stiller penge fra firmaet for at have råd til at spille mere, ikke? Og så videre. Du har garanteret aldrig hørt den historie om ham nede i Tyskland, der var en bankmand. Der blev taget for, at han havde snydt banken, så vidt jeg husker historien. Det viser, at han var ludoman, og det var sådan, altså han var det sådan lidt mere, det er ikke så mange år siden, det er ikke 10 år siden, men det var sådan noget, ligesom sådan noget, hvad hedder det der, du ved, det der lotto, man sidder og gætter på tal. Han mente tydeligt, at han ligesom kunne... Nå, han var klogere. Så han sad og skrev, så hælderen var næsten stillet op på ham, og han havde stjålet penge for at få det hele til, og han havde brugt millioner. Ja, okay. En god historie fra Tyskland. Ja. Michael Bak, lad mig lige vende tilbage til dig, fordi det her med, at vi står og snakker om sådan slemme aktier, altså holder den overhovedet i virkeligheden, når I er ude og tale med jeres medlemmer? Er der så nogle gange nogen, der kommer op med sådan en eller anden, jeg skulle til at sige sådan en sort liste over selskaber, de ikke investerer i, eller er det bare fordi, vi ikke taler så højt om det, når vi lige smider penge i gambling og olie og våben? Jeg tror langt de fleste, og Lav er jo et godt eksempel på, altså så har et etisk kompas, som de følger, når de investerer. Og det kan så være forskelligt fra person til person. Altså vi kan jo sige, vi har set våbenindustrien gå fra, i hvert fald på pensionskasserne, at være ude til at komme ind. Vi kan også se nogle af de sorte olieselskaber, som vi også kan komme ind på i dag, bevæge sig ind på Ørsteds banehalvdel. Så det vil sige, vi ser en verden i forandring, men jeg vil sige, jeg kender ikke nogen, som ikke også har ordentlighed med i deres måde at investere på. Så den del tror jeg ikke, man skal være så bange for. Men, yes. men så har vi jo den forlængelse af verden, ikke? Fordi altså, i virkeligheden mener jeg jo, så kan vi uvinde, om jeg er ikke mange nu, at alt det med bitcoin, krypto, alt det der, det er jo også, det er jo decideret, mener jeg, fup. Og det vil jo sige, at hvis du ligger og køber der en bitcoin på, jeg ved ikke, så den koster i dag 23.000 eller 27.000, så gør du det jo kun for at sælge den videre til en anden idiot, som er større idiot end dig, til 33.000, der sælger videre til en anden en, som tror også til sidst, så ender det i røv og nøgler, ikke? Og så har de alle sammen tabt deres penge. Det er, ikke? Jeg vil overhovedet ikke engang overveje at gøre det. Mm. De bedste, der jeg taler om det, det er dem, der påstår, at det er en meget, meget effektiv betalingsmåde af måden. Det er der ikke nogen nu, der har kunnet bevise, at det er. Og der er ingen, der bruger det til at betale med. Så andet end folk, der laver sådan noget med, de går ind og stalker og snyder ETB-systemerne og hacker os og alt det der, ikke? Så vil de gerne have pengene udbetalt, fordi det er så effektiv måde at gøre det på. Altså, det der, ikke? Det er i virkeligheden, i min optik, det dybeste umoralske, du overhovedet kan gøre. Okay. Yes, og så kom vi også helt op på den høje hest, ja. Der, Lars Svendsen. Vi vender tilbage til snakken om de slemme drenge, fordi Michael Bak, du har også tre aktier med, som vi dykker ned i lidt senere. Men Lars Svendsen, vi skal jo som altid forbi markedet. Skal vi det? Ja, det hvordan står det godt til? I dag. Jamen, vi er oppe med 0,8%, ja, og altså, vi har jo så lige en håret i suppen i dag. Det er jo Chemomitec, der er kommet ud de her regnskabsår til 30. i 6. og de er jo så kommet med et regnskab, hvor de har, det gik jo sådan set meget godt hjem, men og er en virksomhed, der har ekspanderet og alt det der, det er en meget dygtig og velfungerende virksomhed, men de er jo så kommet ud og sige, at nu er der vækstpause i det nye regnskabsår her, og derfor så vil indtjeningen måske blive lavere end det år, der er gået, også lige underkanten året før, og det får den jo altså et hug på sådan i øjeblikket er det 14%, men den kostede 320, og den toppede jo tilbage på kurs 1.000 lige ud. Det er så efterhånden et par år siden, men dengang var der ingen grænser for, hvad folk mente, at det der, det var værd. Og det jo så, har jo mere været sådan en børsvildskabsudflugt, end det har været det andet, fordi altså, det selskabet laver, og de gør jo, det er jo celletælling og celleanalyse, som nu mest bliver brugt, så vidt jeg forstår det, i kræftbehandling, individuel kræftbehandling, og det er jo så i USA, man bruger det meget. Det er ikke kommet så meget endnu til Europa, det kommer nok. Og det er så en dyr form for behandling, men så må man opavler celler, som bliver brugt til at nedkæmpe din kræft. Og det kører så fra den ene, hver person er en et tilfælde. Der skal man bruge det her til at både analysere cellerne, om de er levende eller ej, og hvor mange der er. Så det er sådan set, hvad de... Så de har drejet sig over mod pharma, kunne man sige. Ikke? Mm. Oprindeligt var det jo... de lavede det oprindeligt til at kunne finde ud af, om der var yverbetændelse i mælk, og så man bruger det også på bryggerier. Det er det. Carlsberg blandt ikke en af deres gode kunder. Men tit. Men altså, at det er det andet, der tæller. Og hvis det kører det der, kører den vej, hvor USA jo har ligget foran, fordi man accepterer dyre behandlinger derovre og alt det der, at så er der jo et temmelig stort... og de har en genial måde at lave deres ting på. Så du ser potentiale i Chemomitec eller hvad? Genial virksomhed. Altså det der er så problemet, det er jo, at den koster, hvad hedder det, har en børsværdi på 5,3 milliarder. Sådan. Jamen den er genial ved, at den prøve, du har, bliver puttet ind i en lille beholder. Oprindeligt var det plastik, nu er meget af det glas. Og derfor også bruger de fluorescens til det, og så fotograferer det. På den måde kommer apparatet ikke i kontakt med prøven. Og så kan du jo ligesom køre dem igennem. Tidt, når du laver analyser, så stikker man jo et eller andet ned i det, ikke? Og i gamle dage smagte man på det og sådan noget. Det gør man jo ikke mere. Men så skal apparatet bagefter rengøres og kalibreres, og så begynder vi forfra. Det gør, at rotationen, hvor mange kan du lave på en dag, bliver meget lav. Her kan de jo sprøjte dem igennem, ikke? Yes. Så de har en brugtavance på 90%. Ja, det lyder da i hvert fald flot. Og det er sådan set stort til lige meget, om du køber apparatet, eller hvad hedder det, hjælpematerialer, de her glas, halløj der, ikke? Det er stort set det samme, så 90%, der er selv Novo ikke med. Ja, således altså et par ord om Chemomitec, der er ude og nedjustere, og aktien den falder altså også 14,5% på min skærm lige i øjeblikket. Vi skal også lige forbi den amerikanske inflation, Lars Svendsen. Den steg fra 3,2% i juli til 3,7% i august. Det var sådan gårsdagens store nyhed, altså inflationen på vej på vej op igen, men alligevel også lidt inden for det forventede. Ja. Hvad skal man tage med sig fra det? Skal man være ligeglad? Nej, det skal du ikke. Du skal bemærke, at inflationen ikke er på vej mod 2%, og det der, som de jo hele tiden siger alle sammen, at det er der, vi ender ind. Så målet er jo ligesom kommet lidt væk fra skiven. Men det er inden for det ligesom acceptabelt at tolerere, det man kan tolerere osv. Og kerneinflationen faldt faktisk, det er jo den med uden mad og energi, ikke? Men energi er jo på vej op nu i pris, og det er jo også det, der kan komme til at spolere, for energi indgår indirekte i en masse ting, industrivarer og alt muligt, ikke? Så det kan jo ligesom komme ind den vej af bagdøren, men altså, jeg tror bare på den måde, at inflationen, altså det med de 2%, hvis vi skal ramme 2%, så vil det være noget, der indtræffer om 2 år, og det vil sige, at det bliver en lang kamp. Og det er sådan set lidt det, der er problemet. De taler jo alle med bankfolk, som jo sidder og fortæller, at alt er godt, og der er faktisk ingen recession, og renten bliver snart sat ned. Det gør den ikke. Altså, den er ikke færdig med at blive sat op, eller i USA er den næsten, og i Europa er den ikke. Der skal jo være rentemøde i dag, der sætter hun jo formentlig renten op. Men bare med en kvart og sådan, hun er nødt til at, ligesom at bevæge sig opad. Ja, der er vist lidt blandet holdninger til, ja, om den bliver godt, sat op. Men banksystemet siger, nej, den skal ikke op og alt muligt. Nu er de jo bange for recession, og derfor er det, at de vil helst have, at renten ikke kører op. Men den der med, at bare vent om et halvt år, så sætter de renten ned, nej, det gør de ikke. Vi skal igennem en længere periode. Der er jo to ting. Enten knalder du prisen så højt op, så du gør os raske på et øjeblik, stik fingrene i halsen, bræk dig og få det godt, eller du gør det langsomt, og de vil gøre det langsomt. Ergo kan du ikke regne med, at det bliver ikke så stor en top, men til gengæld kommer det til noget higher for longer. Ja. Ja. Lidt andre nyheder derude i dag. Årets største, eller formentlig den største børsnotering i år, den kommer til at ske i dag, det er britiske Arm en chip designer, der går på børsen. De har solgt aktier for 54 milliarder dollar. Så har vi også den danske designvirksomhed, Georg Jensen, er blevet solgt til Fiskars Group. Og så kommer Ursula von der Leyen, EU-kommissionsformand, til Danmark i dag og skal indvie et Mærsk-skib, der sejler på metanol. Lars Svendsen. Skal hun navngive det? Ja, hun vil navngive det. Nå, ja, men okay. Hun navngiver det. Lars Svendsen, skal du ned på Esplanaden og stå og kigge? Nej, de har ikke inviteret mig. Det er da en fejl. Ja, det må det jo være, men det kan jeg jo ikke blande mig i. Men ja, og Berlingeren har sådan en opvarmerartikel, jeg ved ikke, hvordan det er sådan, de har fået lov til. En, der er Lasse Friis, han taler om, at de skal bygge klimafabrikker til at lave metanol. Det her problemet er, at du kan ikke skaffe det her metanol. Og det er også early days, den teknologi, som du rigtig skal bruge, findes ikke, og måske bliver det slet ikke metanol, men det kunne også være, at det bliver ammoniak eller noget andet, man skal sejle på. Det handler om at få noget brint ud. Hvis ikke du laver CO2, så brint som energi, så er det spørgsmål, hvad skal det binde sig til, og hvordan skal det være, ikke? Men nu siger de jo så, at der ikke kan skaffes nok, så må de jo selv prøve at gå ind i det, men det er jo early days og forsigtigt ind og så videre, men det er jo også noget, det er sådan noget politisk, at nu kommer hun og klipper en snor, og så er alle glade, og alt det der, og smadrer en champagneflaske, ikke sandt? Tænk af det gode champagne, der går glip der. Det ville du gerne have haft lidt af? Nej, jeg kan ikke så godt lide. Jeg kan godt lide Truman, men det der bryg der, det er min skyld, at det godt smadrer champagne, men det er, hvad det er, og det er jo markering af, at nu er, og det er jo et mellemstort skib, der skal tøffe rundt heroppe i Norden, så vi ved, en meget stor feeder, kunne man kalde det for. Og de næste kommer, men de har jo en rigtig serie containerskib på vej med det her. Men balladen er at skaffe det. Ja. Og det er jo så det, de prøver at gøre lidt altså på nu, ikke? Måde. Du kan sagtens lave metanol på ved at naturgas og sådan, men det er, og ja, de har lavet en aftale i øvrigt, skrev det i går om med Equinor, altså Statoil, om det, for at skaffe de her mængder, som skal tillægge, og det er også fordi, at brændværdien af sådan et kilo metanol er jo, hvis er det 40% af et kilo rigtig dieselolie, så det er jo, altså, der skal lidt mere til. Det er så et problem. Der er en plads nok på lastjævn på containerskib, så det er ikke noget problem på det punkt. Men det mængdemæssigt set er det nogle store tal, ikke? Og så er jo det der, det er jo meget skægt med fiskers, fordi de vil jo disrupte vores madvaner. Fiskere har købt Georg Jensen. De vil have, at vi skal spise med en gaffel og saks. Det er for eksempel til, hvis man spiser spaghetti. Er det fint? Det lyder lidt omstændigt, det der. Det tror jeg. Nå, jeg tror, det er det, der er altså, en hemmelig plan. Du har ikke set det endnu. Nej, jeg tror, vi kommer lidt ind ud på et tidsspur nu. Nå. Men det er altså torsdag i Millionærklubben i dag med Michael Bak fra Dansk Aktionærforening og Lars Svendsen fra Svendsen og Tudborg. Som altså, så kan du sende os en sms på 42 42 03 21. Start din sms med Mio, hvis du har spørgsmål til dagens panel, eller hvis du bare vil blande dig lidt i debatten undervejs. De slemme drenge i aktieklassen, dem skal vi tale om nu. Fordi uanset hvordan man vender og drejer det, så kan vi ikke komme udenom, at der findes aktier i brancher, såsom energi og tobak, der har leveret ret solid afkast ret længe. Spørgsmålet er bare, om det er galt eller genialt at sætte sine penge i de steder, når folkestemningen ret ofte er imod dem. Og Lars Svendsen, nu fik du lige sagt, at du investerer ikke i gambling. Jamen det er jo ud fra, hvad er de laver. Hvis ikke en virksomhed... Jamen, det er jo også fordi, at potentialet er jo, at hvis du lever af, at vi spiller, og så får huset hele tiden gevinst. Ikke? Det er huset, altså firmaet, som er børsnoteret, om det er i Las Vegas, eller en computer, eller hvad det er. Ikke? Et hotel, eller man kalder sådan noget for. Ikke? Så er det jo sådan set bare omfordeling af penge. Og det er jo det samme med det modsatte af det hele socialdemokratiske samfund. Det er jo også omfordeling det meste af det. Det er jo ikke vækst. Og aktier handler om vækst. Og derfor dur det der ikke. Men der, hvor den jo er lidt tricky, det er jo det der med, hvornår begynder din etik? Hvad har du nogle meninger om og etik? Og det er jo lidt svært, fordi når så i en lang periode, der lå alt var fred, så vil de jo ikke købe våbenfirmaer, ikke? Så bliver der krig i Ukraine, ikke? Så det kan godt sige, hold kæft, de bliver jo smadret fuldstændig i dørken, de er jo næsten ved at overtage det hele, fordi vi ikke har givet dem nogle våben, ikke? Nej, men så er våben godt. Så nu, når vi er død af kulde, så siger de, nå, naturgas, ej, det er godt, og så videre. Det er det, der er nøjagtigt, at de der mennesker, der sidder og får penge for at være portefølje, mandligt og skidt og lort, de sidder jo bare og følger med som en flok kællinger. Godt. Det moralske kompas, det svinger lidt en gang imellem. Lad os lige vende tilbage til det lige om lidt, for det har godt tænkt mig, Michael Bak. Lad os lige prøve at starte med at få opridset, hvad er det for nogle brancher, der sådan traditionelt set er de slemme drenge i klassen. Hvis vi starter helt dernede. Jamen altså, den her analyse, som er i Aktionæren, den nyeste udgave, er jo skrevet af Per Juhl fra Juhl Value Invest, skal jeg skynde mig at sige. Han laver en glimrende gennemgang af... Dygtig mand. Og han går ind og både forklarer lidt om, hvorfor at det ikke altid er sådan, at vi, hvis vi investerer grønt, støtter de grønne selskaber, men at det rent faktisk er andre, vi køber aktier fra. Så han har sådan ligesom en lille læring om, hvordan aktiemarkedet fungerer. Og ellers er det jo typiske brancher, som vi har været inde på, som er inden for det er tobak, det er spil, det er våben, som de tre store, kan man sige, ikke? Der i hvert fald har været ude. Så har der været, tidligere har der været porno. Jeg er ikke klar over, om man overhovedet kan investere det i det på nogle børser, faktisk. Så det vil sige, det kan jeg lige så godt, det er en spoiler, det er ikke med blandt de ni selskaber. Men det er vel sådan typisk de tre store inden for den her industri, ikke? Og så er der så nogen, der har mere eller mindre relation til den industri. Bare lige til eksempel, en af dem, vi kommer ind på, Lockheed Martin, som er en stor våbenproducent. Jeg har hørt lige, at de har 140 underleverandører til et fly. Så det vil sige, at der er jo mange, der er involveret i på den ene eller anden måde at investere ind i nogle af de her industrier. Okay, så det kan faktisk måske være lidt svært at komme udenom helt og skulle levere, eller altså have sin penge i noget, der leverer ind til. Og det tror jeg nok grundlæggende er noget, vi har vidst i mange år, at det her med ESG-ratings kan være svære. Så derfor så kommer vi ikke udenom at forholde os til selskaberne sådan fundamentalt, og det er jo det, den her analyse også tager udgangspunkt i. Lad mig lige prøve at vende tilbage til din første pointe, Michael Bak. Altså det her med, at man hører sådan tit folk sige, måske folk, der ikke er sådan lige så gavet i aktiemarkedet, som jeg to, sige, jamen jeg investerer i Vestas, jeg er med til at gøre hele verden lidt grønnere. Altså holder den tankegang egentlig? Fordi som du måske sådan lidt er inde på, Michael Bak, det er jo ikke fordi, at når jeg køber en Vestas aktie, så har jeg givet de her, nu ved jeg ikke, hvad en Vestas aktie koster mere, 184 kroner til Vestas. 156, ja. 156. Ja. Hvorfor holder den der direkte sammenkobling mellem, hvad jeg investerer i og hvad jeg støtter, ikke helt? Altså fordi du, som også du er inde på her, i udgangspunktet, så køber du ikke en Vestas aktie fra Vestas, eller du investerer jo heller ikke, du giver jo ikke pengene ind til Vestas. Du køber det fra en anden, som tænker, det er et godt tidspunkt at sælge på. Og dermed alt andet lige, kan man sige, så er der måske en anden, der tjener penge på, at du køber den. Og det samme gælder jo så, når du sælger i virkeligheden. Ikke? Så det vil sige, at hele aktiemarkedets logik er jo ikke, at pengene går ind til selskabet, men at vi handler med hinanden rundt om selskabet. Så er der selvfølgelig også argumenter, der hedder, jamen, hvis aktiekursen falder meget, så kan det være svært for at låne penge, for eksempel, så kan det være svært at rejse nye penge. Så selvfølgelig har det en betydning, at vi investerer i selskaber eller ikke gør det. Så man kan sige, at det er på den ene side rigtigt, at du støtter ikke Vestas i sig selv ved at investere i Vestas som sådan. På den anden side kan man sige, at det kan heller ikke udelukkes, at hvis alle går fuldstændig væk fra et selskab, jamen så er det svært for selskabet at drives. Så man kan sige, at det er både på den ene side og på den anden side. Men det er klart det her med, at vi skal sørge for ikke at blindt købe, lad os sige, grønne aktier, som er rigtig dyre. Det er ret dumt, fordi så står der nogle andre på sidelinjen og siger, hey, tak, hvis du vil købe den her til kurs 250 Vestas, bare for at tage eksemplet, så tager jeg pengene med det samme. Og så kan det godt være, du synes, du har gjort noget godt, men så har jeg altså tjent i det her tilfælde 70 kroner, og så skal du have tak for at være så grøn. Så man kan sige, at på den måde er det jo det der med, at vi må ikke være naive. Vi skal sætte os ind i, hvad koster tingene, hvad er det for nogle fremtidsudsigter, der er. Mm. Og har der måske været tale om sådan en grøn boble? Nu kigger jeg over på dig, Lars Svendsen, men jeg kan i hvert fald huske, i 2020 var det virkelig, alle fløj bare ind i alt, hvad der lugtede af noget grønt. Er der sådan lidt en kontrastemning nu, at nu er det noget af det sorte begynder at være lidt inde? Altså... Jamen, det er jo så mere nød, ikke, end det andet, og så er ligesom gassen gået ud af det andet, fordi de kunne så ikke præstere så meget, og så også er der jo også en tidsfaktor, at meget af det der med den grønne omstilling, den kommer jo ingen tvivl om det, og næste, det tager bare 20-30 år, ikke? Og der kan man sige, at der er resultaterne for de ting jo ikke kommet tilstrækkeligt hurtigt til, at hvordan aktiekurserne har været op. Altså Ørsted var jo næsten toppet, hvis de kurs 1400, ikke? Og jeg har selv en, som jeg har købt, der hedder sådan lidt miniudgave, der hedder Scatec op i en solar op i Norge, ikke? Og det var i 400, jeg tror, jeg købte på kurs 130, ikke? Og det er nogen, jeg har derhjemme, de er ikke herinde. Og så tror jeg, den var... Nu har den det været værd, ikke? Ja, tak skal du have. Nu koster den vist 70, ikke? Altså, det, der er jo virkelig blevet pillet nogle ting ned, ikke? Men det er, og det gælder også hele vores samfund, det er jo hele den balladen omkring, ja, det er jo, hvis du har flere, hvis vi på aktiemarkedet kun har en parameter, nemlig prisen, og skal vurdere, hvordan går virksomheden, det kan være svært nok, ikke? Det kan vi jo ligesom bedre optimere, finde ud af, hvad skal vi gøre, end hvis der er mange parametre. For, og det er jo det, der hele tiden gælder i den politiske verden. Jamen, du sidder og kigger på, hvad er direktøren flink, og opfører de sig ordentligt over for medarbejderne, og alt muligt andet, ikke? Og hvad er de grønne, eller de ikke grønne, og andet? Det er der så 35 meninger om. Derfor beder man EU om at lave en taksonomi, altså autorisere det, fordi det kan de ikke finde ud af, vel? Så beder man dem om at lave det, og så sidder man bare og siger, nu har EU sagt, det er godt, nu er det grønt, og så går der 3 måneder, nu er det ikke grønt. Ikke? For eksempel, gassen er jo blevet grøn. I EU's taksonomi er naturgas blevet grøn. Det er nok også en meget god idé at lade den være grøn, fordi vi har brug for den som overgangsteknologi, men den er jo ikke grøn. Og så bliver du ved, men når du har flere parametre, ligesom i den politiske verden, så kan du jo komme ud med hvad for helst resultat, fordi det er en glimrende aktie, men jeg vil ikke have den, fordi de kører jo med diesel på deres biler og sådan noget. Altså, det er jo problemet, når du har flere parametre. Så kan man jo komme ud med en virksomhed, der tager ligesom Danmarks Radio, de ser nemt mod lort ud, fordi de ikke kan finde ud af at optimere, fordi der er flere parametre. Ja, okay. Men sådan er det. Ja. Michael Bach, du markerer. Jamen det er fordi, at jeg tænker, at vi skal jo ikke, altså den grønne omstilling er kommet for at blive, og de grønne aktier som sådan, tror vi jo også på den lange bane. Jeg tror, noget af det, vi måske nok har lært, det er det her med at vælge enkeltaktier, vælge vinderkandidaterne ud i en industri. Det er svært og kan være rigtig svært for den enkelte. Hvis man så dermed også skal, og hvis man også gerne vil investere dansk, så vælger man både grønt og dansk. Og det er ikke sikkert, det er nødvendigvis de selskaber, der vinder på den lange bane. Så derfor er det måske mere det her med at sige, sådan nogle tidlige brancher, som det stadig er, så er det måske bedre at investere i en ETF eller i en fond, som man spreder sin, kan man sige, som man spreder sin risiko. Og det er måske i virkeligheden også grundtemaet for at kigge ind i de her slemme drenge, at alt handler jo grundlæggende om, at vi skal sprede vores risiko, vi skal ture og kigge rundt i forskellige sektorer og sige, det er ikke noget for mig, og det er noget for mig. I stedet for bare at være blind og så følge en enkelt linje. Ikke? Mm. Lad os lige prøve at vende tilbage til det der moralske kompas, som jo nogle gange godt kan flytte sig. I var selv inde på det, hvis vi havde stået her i studiet for 2 år siden, så var der i hvert fald nogle pensionskasser og alle mulige andre, der havde sagt, våben, det rører vi overhovedet ikke ved. Atomkraft, det gør vi heller ikke. Altså, nu er det som om, at man er begyndt at bløde lidt op for det, og våben er i hvert fald noget, pensionskasserne kigger lidt mere på. Jeg ved ikke, om de er kommet på banen med atomkraft. Men hvordan kan man som privatinvestor ligesom navigere rundt i det der, når det hele tiden flytter sig, Michael Bach? Kan man overhovedet det? Altså man kan, nu siger jeg det sådan lidt frisk, man kan læse magasiner som vores, hvor vi har haft analyser af atomsektorens, kan man sige, selskaber også, og, altså prøve at holde sig orienteret, og så tænker jeg, det bedste er at kigge ind i sig selv, altså at sige, jamen hvad giver mening for mig? Mm. Det meningsfyldte, i stedet for at prøve at lade sig styre alt for meget af de andre, så prøve at se, hvad føles rigtigt. Og derfor behøver man jo ikke bare, fordi at det står, at nu er våben, lige pludselig bæredygtigt, så behøver man jo ikke at investere i våben. Altså, så meget af det her handler jo om, at det er heldigvis, at det er frie valg, men at sætte sig ind i det og prøve at interessere sig for det, det synes jeg, det giver god mening. Ja, nu var jeg altså lige nede, eller jeg fik en god kollega ned på Bloomberg-terminalen til at se, hvordan det egentlig er gået med de her, altså energibranchen, tobaksbranchen og forsvarsbranchen, og de har faktisk ikke klaret sig bedre end det gennemsnitlige S&P 500-indeks de sidste 5 år. Lars Svendsen, hvad tænker du om det? Havde du ret? Det var sådan nogle sektorer, du var ret glad for, i hvert fald energi, tænker jeg. Altså, er det... Energi, ja. Ja, jamen, det er. Havde det du forventet, at det var gået bedre egentlig? Indmarkedet? De sidste 5 år. Ja. Ja, det er, så skal vi jo finde ud af, hvad udgangspunktet var. Det er jo så i 18. Mm. Og så har vi haft corona-afbrækket, alt det der, og russer-afbrækket. Så ja, jeg tror nok, de skulle have gået lidt bedre. Men jeg ved, det andet der, det ved jeg sådan set ikke. Men altså... Generelt er det jo, altså nu tager tobak, som jo er vel den mest simple, kan man sige, ikke, det ved alle jo, at det er en skadelig industri, ikke? Altså produktet er skadeligt, det ved alle, der er jo ikke nogen. Altså våben er jo sådan så også skadeligt, det ved godt, men det er jo nødt til at have, hvis russerne, indtil russerne er forsvundet ved havoverfladen og alt muligt andet, og kinesermanden også er blevet flink, ikke? Så er vi nødt til at have våbenindustrien, det er der så kun sådan nogle akademiske Roskilde-folk, som kan synes, at det behøver vi ikke. Men hvad hedder det, at tobaksindustrien er vel sådan meget veldefineret som værende en skadeligt produkt. Og der kan man jo bare sige om det jo, at det er jo det, der så er ballade med det på, er, der er jo også nogen, der direkte vil forbyde det, ikke? Til gengæld skal has gøres fri, ikke? Siger de samme progressive mennesker. Der er så jo balladen jo det, at det er så simpelt et produkt, du har, kan lige så godt have det hjemme i din have, hvis du har sådan nogenlunde subtropisk klima, så kan du sådan set selv lave det. Det er jo lidt svært at forbyde det, men det er jo en branche, som tjener mange penge, fordi det også er, at den er jo koncentreret om få, udbyder i hvert fald den store afdeling, ikke? Og de er synes, at klant til at holde nogle meget høje overskudsgrader, Og det er også afhængighedsdannende, og det er jo så der, hvor den også er. Og så er der jo passiv rygning. Det er vel den værste ting, der er ved det. Folk ser ryger, må de jo selv om, men der er jo passiv rygning, ikke? Og det tror jeg, man underkender meget. Jeg har da jo oplevet, jeg voksede op, hvis jeg må fortælle det, for det var et interessant fænomen, som jeg ikke kan svare på, men jeg tror, det er rigtigt, hvad jeg siger nu, at jeg voksede op i en tid, hvor man røg meget. Mm-hmm. Altså, det gjorde man jo efter krigen og frem til 1980 eller sådan noget. Jeg tror, der er ufattelig mange mennesker, der har fået kræft ved passiv rygning i den periode, fordi at det var, der var simpelthen så meget røg alle, eller rundt omkring i hjem og kontor og alt muligt andet, at der er det, men det er jo lidt svært at dokumentere. Men den faktor er jo gået ned, heldigvis. Men det er jo, hvor du sådan har en direkte skadevirkning på andre, ikke? At du selv ryger og vælger, det må da være fint nok. Du må ryge alt, hvad du vil. Du skal bare ikke skade andre, mand. Mm. Og jeg kan ikke love, at der bliver talt om tobaksaktier, men hvis man er interesseret i at vide, hvordan man bør investere, når man er henholdsvis 20, 40 og 60 år gammel, så holder vi altså et Millionærklubben live-arrangement i København den 21. september, hvor blandt andet du, Lars Svendsen, er med. Det plejer at være ret festligt, og der er stadigvæk et par ledige billetter, så skynd dig ind og fang dem på. Jørnvester.dk/arrangementer, der er der altså billetter at hente. De her, vi skal til det, fordi Michael Bak, du har taget en lille håndfuld aktier med, som vi ser nærmere på nu. Mm. Og nu er vi inde på noget tobaksnak, så lad os starte med de der tobaksvarer. Hvad er den første aktie, du har med til os? Jamen altså, det er jo en, som jeg i hvert fald har hørt, at det her, vi kan kalde realisterne rundt omkring, gå og tale om, nemlig en dansk aktie, STG, altså Scandinavian Tobacco Group, som jo opererer herhjemme, og som er, som jo laver det, der vel kan kaldes luksusvarer, altså cigarer og pibetobak. Og jeg hører også folk sige, jamen det er ikke helt lige så farligt som at ryge cigaretter, men alt, hvad jeg ligesom har kunne finde ud ud af, der tror jeg ikke, at man skal tage det for gode varer. Men ikke desto mindre står der vist også i analysen, at det er luksusvarer, så folk må vel vide, hvad de har med at gøre. Og man kan sige, at det der gælder for STG som aktie er, at den er forholdsvis billig en PE, altså om man så må sige kilopris på de her 7-8 gange indtjeningen. Og det er sådan rimelig billig, og frem for alt, som jeg hørte fra folk, så er det her med, at den giver løbende meget, meget stabile udbytter. Så der er helt sikkert folk, som også har haft den liggende i porteføljen i mange år, som er glade og tilfreds med STG som sådan en, han har sagt, lille obligation. Så kan man sige, at der gælder det forhold, at markedet generelt for rygning, det er faldende, og konkurrenterne bliver også til dels også færre og færre. Så det er jo sådan et marked, der bliver konsolideret. Det er sådan i virkeligheden et lidt kedeligt marked. De må ikke reklamere særlig mange steder osv. Så det er sådan en i virkeligheden glemt dansk aktie til en vis grad. Men jeg hører ikke, sådan, hvis man går rundt i København eller i Aarhus eller noget, at danske, det kan vi spørge Laura om, at danske sådan investorer er voldsomt sure på STG, eller de får enormt mange klø. Altså det, så det er sådan lidt et dansk klenodie stadigvæk, ikke? Altså, fordi de har rent faktisk masser af brands. Så nogen kan lide den, andre kan ikke så godt lide den, men den er en solid aktie. En gemt, glemt dansk aktie, kaldte du den, Michael Bak. Hvis man dykker ned i regnskaberne, så kan man godt se, at de sidste 10 år er omsætningen steget ca. 4% om året, men i første halvår af i år har der været negativ omsætningsvækst. Man har også været ude og skrue ned for forventningerne, blandt andet fordi, at man i Europa forbruger mindre af STG's produkter. Altså, så hvad er det egentlig, der skal drive sådan en forretning fremover? Det er jo lidt tilbage til det her med nogle fundamentale ting omkring, at det er at investere, at hvis du har et godt produktionsapparat, hvis du har en god prissætning, hvis du har en stærk placering ude i butikkerne, hvis du kan tjene, er god til at tjene penge, så er det jo ikke, han har sagt, en skam at være i et marked, der står stille, om man så må sige. Jeg hører jo også analytikeren her sige, at det er måske knap så meget kursen, man skal tage den her aktie for, altså at det bliver en kursraket, men måske mere det forhold, at de år efter år kan drive den og give dig et pænt overskud tilbage i udbytte. Mm. Altså det er vel det fundamentale, og det skal man jo se ind i. Det behøver jo ikke at, altså hvis der ikke er så mange, der konkurrerer på det marked, så behøver det ikke nødvendigvis på de næste 10 års sigt at være skidt. Kigger jeg på Lav, så kan han jo prøve at supplere. Men det er jo det, der er. Det er jo sådan logikken, og det er jo derfor, det er interessant at se på de her selskaber. Fordi gode produkter, der har en placering på hylderne, og et velsmurt produktionsapparat, jamen det kan give en et godt afkast. Og det er måske heller ikke lige frem, fordi der er så mange nye ansigter, der viser sig frem i den der tobaksbranche. Lav Svendsen, jeg kan se en aktie i STG koster lige knap 108 kroner. Kunne den komme til at ligge i din portfølje? Ja, okay. Jeg har haft den på et eller andet tidspunkt, og så solgte den igen, fordi på laden er det jo sådan lidt en aktie, som dels bruger udbytter, og det er jo, de køber jo op og konsoliderer, kunne man sige. Ikke? Men det er jo sådan en, så, altså, den kører nærmest vandret, så derfor som man siger, hvis man køber sådan en nu her, jeg kunne godt løse til at købe på 108, den faldt jo på det her regnskab, ikke? Men så når den kommer op i 130, så, hvis den gør det, så siger jeg tak. Altså det er sådan en, det er jo ikke sådan en, hvis du ejer den derudaf, så må man nok sige, så er det jo nok sådan en, ja, det kan godt være, du kan få en 7-8% om året, eller sådan noget lignende, men det er sådan noget lignende, ikke? Men der er én ting, der jeg har fokus på meget, meget længe med den her branche, som godt kan blive ændret, og det er altså ikke så sjovt, det er, den dag, hvor Cuba bliver libre, ikke? Så må du formode, at der kommer en voldsom ændring i det der. Og hvis du starter sådan en, jeg kender en, der har engang været over at skulle købe en Cuba-cigar til, han kom forbi der til en af sine venner, ikke? Og den kostede jo, you name it, var det 150 kroner for en cigar? Det var helt vildt, eller også var det 200. Men altså pointen er jo, at så ændrer det sig jo, det der marked, så kommer der jo, og det er jo klart, at så alt der har... Så kan det være, at tobakken bliver meget dyrere, eller cigarene bliver meget dyrere, eller hvad? Nej, hvad mener du? Men så får du tilgang til ligesom the real thing, ikke? Top-end marked, og det er det der, ikke? Selv Clinton vil jo gerne have en cigar fra Cuba, men, så vidt jeg forstod, men hvad hedder det, at så ændrer markedet sig, og så vil alle, der har 30 kvadratmeter, deroppe, ikke? Jeg var på ferie sted der i Grækenland, der lå folk, der havde deres almindelige hus, de dyrkede jo tobak, altså almindeligt, at de havde en have på 200 kvadratmeter, de dyrkede tobak til dem selv. Men det er da klart, at så vokser det der op, og de andre får det vist fra Guatemala, mener jeg, det er der, de har det mest, at det kan ændre markedet, hvor det kan godt være lige til at begynde med, at så kommer alt det ud, ja, det stiger prisen, men der går jo ikke andet end et eller to år, så vil der blive en overflod af Fidel Castro-cigarer, eller hvad han hedder, efterfølger, ikke? Mm. Det er faktisk risiko. Alvorligt. Ja. Og jeg har jo engang skrevet en analyse for mange år siden om den, at hvis den dag, hvor Cuba åbner døren, så skal ham her, Frederiksen, der hedder direktøren, så skal han sætte op i en maskine, og så skal han flyve derover i en forbandet fart og sige, den der fabrik der, hvad koster den? Den koster 200 millioner. Tak, jeg har købt den. Ja. Fordi han skal sætte sig på det der, inden der er nogle andre, der kommer, fordi så kan han godt de der forskellige burkomryffer, hvad det er for noget, han har der, du. Så bliver der lige præcis et dyk. Godt. Vi må håbe, de har et privat fly til rådighed, hvis det skulle ske. Vi skal lidt videre i teksten. Vi har også Lockheed Martin. Jeg ved ikke engang, om jeg udtaler det rigtigt, men det er verdens største forsvarsvirksomhed. En tickerkode på LMT, hvis man er lidt nysgerrig og gerne vil kigge med. Så vidt jeg forstår, så sælger de fly, helikopter, missiler, satellitter og alt muligt, der skal bruges til krig. Hvad er interessant ved sådan en virksomhed, Michael Bak? Altså det, der er interessant også ifølge analysen, er jo, at det er et selskab, som har meget lange kontrakter. De omsætter meget på den amerikanske stat, skal sige. Så det skal gerne gå godt for det amerikanske, både amerikanske økonomi og amerikansk forsvar, men det har det jo også, man så vel traditionelt gjort. Men nu er de så også blevet endnu mere efterspurgt, ulykkeligvis, på grund af krigen i Ukraine. Så derfor, så kan man sige, så er det jo en industri, som man taler her om, at man har en 30-40-årig kontrakter med staterne, og lige nu her ser vi jo aktuelt, at F-35 jægerflyene også leveres af Lockheed Martin. Så det vil sige, at de er en industri, hvor der er relativt høje barrierer for at komme ind. Altså det er få mennesker, der kan få sat sådan et jægerfly sammen. Så på den måde er de i nogle steder, hvor du, hvis du først er inden for der, så har du nogle konkurrencefordele. De har en størrelse, de er verdens største af slagsen. De har stadig en det her PE, altså price earning, på omkring 16, så det er på den ene side set okay højt, men ikke fuldstændig urimelig højt. Så man kan sige, i hvert fald analysen her kommer frem til, at det kan være en god investering, og det kan være et sted, man kan kigge på, som er inden for det her, hvor vi i virkeligheden jo så kan sige, som i hvert fald pensionskasserne herhjemme har sagt, jamen det er et social responsibility, at vi skal være med til at sørge for, at der kommer våben til vores soldater, altså soldaterne i en krigstid, som den er. Og lad os lige kigge lidt på de der kontrakter, fordi som der også står i analysen, så har de altså en kontrakt på 40 år med det amerikanske militær. Det tænker jeg, der er en masse andre selskaber, der kigger lidt misundeligt på en så lang kontrakt. Men der er vel også en risiko i det, i at det er meget få, der kan købe de her fly. Altså, jeg går ikke lige ud og køber et fly, så de er vel rigtig, rigtig afhængige af, at der sidder nogle velvillige stater og øger deres forsvarsbudgetter, eller i hvert fald kigger i den retning, når der skal købes ind. Ja, det er klart, man er jo selvfølgelig, man har nogle regulatoriske risici, kan man sige, men det, der så også gælder i forsvarsindustrien, er, at i og med, der er relativt få, der er få konkurrenter, og så en relativt sikker afsætning, så er priserne faktisk rigtig, rigtig gode. Det vil sige, indtjeningen per fly, om du vil, er høj. Så er du først inden i varmen, så har du altså udsigt til, at du kan tjene gode penge. Det er det, der gælder generelt, kan man sige, i forsvarsindustrien. Ikke? Så på den måde er det nok en, men altså lige, vi kan nok blive enige om her, at jeg ved ikke, hvad der er mest realistisk, om det mest realistiske er, at Cuba bliver befriet, eller at forsvarsinvesteringerne falder. Det kan jeg ikke sige. Der er ikke noget af det, som lige for de næste 5-10 år gør sig gældende, sådan som vi kan se, tror jeg. Lars Svendsen. Det er jo den der berømte historie, der er om, at hvis den tager en skrue, ikke, som koster 75 øre med avance i en isenkammerbutik, hvis du sælger den til en B52, så koster den 50 kroner. Ja, god forretning, hva'? Det er det nemlig. Men pointen er jo også det der, og det er jo et af problemerne i det. Det er jo ikke kun godt, fordi altså du kan se, vi flyver F-16, og så vidt jeg ved, så fik vi dem jo i 80'erne, ikke? Og vi har vist fået 4 F-35 fly i dag leveret. Jamen det er forstændigt, ikke? Ja. Altså dem har vi jo flået med i snart 40 år, de er også ved at rette skildlade og sådan noget, ikke? Men, det gør vi. Og de koster 1,3 milliarder per styk, så der er landesorg, hvis den falder ned. Ikke? Men pointen er, at det er jo altså nogle forfærdelige lange kontrakter, og det er jo også fordi, at militæret kræver jo, at du kan få opgradering af dem fremover, så du ikke bare køber en flyvemaskine, så er der gået 7 år, så er der noget nyt teknisk. Nej, det passer ikke i den her. Den må du selv finde ud af. Vi er ligeglade. Og reservedele til dem. Derfor har de også nogle forpligtelser, som er meget, meget lange. Det er long tail business, og det kan du bare se med vores F-16, som er det der Gripen op i Sverige, Saab, og det er den våben, jeg har. Han har jo lige fået, så sent som i går, en opgraderingsudgave på Gripen, udgave E og F, fra det svenske flyvåben, som så er forrest med, der er nogle få andre lande, der har den også, men nogle opgraderinger til hvad de kan, og det er jo altså fly, der har fløjet siden cirka 92, tror jeg. 1992 kom den op og på vingerne første gang. Ja. Så det er long tail business, det der. Ja. Altså det er jo også, det her er jo også et eksempel, når man kigger ned i en analyse af 9 selskaber på, at der er forskellige forsvarsvåbens industri. Vi har også et med, der producerer håndvåben, for eksempel. Der kan man jo så sætte sig hjem og så sige, jamen, hvis jeg skal kigge ned i det her, er jeg så mere til forsvarsindustrien, eller er jeg mere til det her med jagt og håndvåben, for eksempel? Ikke? Og det er jo der, hvor jeg tror måske grundlæggende, at sådan en analyse i hvert fald kan oplyse os og inspirere os til at så sige, jamen okay, det her det er jeg ikke til, eller det her det tror jeg faktisk mere på, i øvrigt også i forhold til altså, man kan sige, våbenlovgivning i USA, for eksempel. Det er jo, hvis man ser ind i det, det er jo et meget etisk ømtåligt sted at bevæge sig hen, ikke? Og også, kunne man mene, meget risikabelt. Så altså, vi har hele tiden at gøre med, at man skal ind og vurdere for sig selv, hvad føles rigtigt, men også på de risici, der ligger i markedet. Mm. Det er meget sjovt, det jeg tænkte også lidt over på vej ind til her i dag, at ud fra mit moralske kompas, kan du vel altså sige, det der vil jeg ikke mere gøre. Jeg vil gerne køre mig ind i våbenleverandøren, det har jeg ikke noget som helst imod. Men jeg har imod at købe sådan en som ham der med pistolfabrikken, ja. Der, ikke? Fordi, Smith Wesson. Jamen altså, han tæller jo til øst og vest, og amerikanerne har jo sådan vanvittige mængder af våben. Der er 12.000 drab om året, ikke? Altså bare fuldstændig almindelig flow. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Men lad os lige spænde sløjfe på den her Lockheed Martin, Lars Svendsen. Ja. Ret kort svar. Kunne den nogensinde ligge i din portfolio? Ja, det kunne den godt. Okay. Jeg har også på det nuværende niveau? Ja, det ved jeg så ikke. Den er jo lidt højt op. Altså, da krigen brød ud, så steg våbenaktierne jo. Regnmetal blev fordoblet, ikke, i Tyskland, og altså, Europa er jo bagefter, og nu fylder man jo på her. Og det er jo klart, når du ved de der bevillinger, man har lavet, man ser jo på, det er næsten, altså cirka en fordobling af militæret, det ser vi også herhjemme, ikke? Men det var jo nogen tid, inden det kom i gang i det, ikke? Altså, det er jo det der, som de siger i militæret, så vi der forstår det, at det er da heldigt, at de vil bruge flere penge, men at det ikke skal, det skal ske over 7 år eller sådan noget i Danmark, fordi du kan jo ikke bare give det hele op på en natvend. Det kan jeg slet ikke lade sig gøre. Ja. Yes. Så jo, det kunne du sagtens. Jo. Okay. Ja, vi svinger videre til den sidste aktie, PetroBras, et brasiliansk olieselskab, en tickerkode, der hedder PBR. Michael Bak. Hvad er der så spændende ved den aktie? Jamen altså, der er, om man vil, i hvert fald ifølge Per Juhl, flere ting, der er spændende. Altså, for det første, hvis man starter i, at den ligger jo i det, vi kan kalde den sorte industri. Interessant er det jo så også at se, at den sorte industri, olieselskaberne, gasselskaberne, som det her jo er, og her har vi at gøre med et brasiliansk, faktisk statsejet selskab, som så også har aktionær med ind. Det er interessant i sig selv. Det gør i virkeligheden også, at aktien er billig. Det tror jeg, man kan blive enige om. Jeg tror, den nede i den her price earning omkring 3 eller sådan noget, 2,7 det sidste, jeg så. Så det vil sige, det er en aktie, hvor man bliver medejer sammen med den brasilianske stat i olie- og gasudvinding, men også i øvrigt en industri, som jo nu er i gang med at prøve at vinde de her kontrakter på havmøllevind, for eksempel, som Ørsted jo i øvrigt kæmper med, hvor de europæiske olieselskaber begynder at komme ind på det marked. Så man kan sige, at vi har at gøre med en industri, som er sort i sit udgangspunkt, og også er det i alt overvejende udgangspunkt, det skal man ikke tage fejl af, tjener fornuftige penge. Her har du en risiko på i hvert fald at være investere sammen med den brasilianske stat, men du får også bare alt det andet i en meget, meget billig aktie, som på udbytte og på indtjening gør det rigtig, rigtig fint. Du kommer langt væk hjemme fra lille Danmark med de risici, der følger med der. Så personligt vil jeg sige, at det måske knap så meget en aktie, som tiltaler mig, men altså analysen her kommer ud med altså vi har sådan nogle trafiklys her, og analysen, uden at det skal tages for han har sagt som en anbefaling, så er det i hvert fald, at der er et grønt lys på, at man kan kigge videre på den, lad os bare sige det på en positiv måde. Og det er jo fordi, den har de her karakteristiske, er billig, tjener gode penge, giver et fornuftigt udbytte, og så muligvis er på vej til faktisk at blive en aktør i den grønne omstilling, om man ved det eller ej. Og det er jo faktisk noget af det, der er interessant, at der jo findes jo folk inden for den grønne omstilling, der kun tror på, at vi skal investere i de grønne virksomheder, og så findes der andre, der siger, at vi skal også investere i sorte virksomheder, som kan blive grønne. Yeah. Og det deler vandene, og vi siger ikke, hvad der er rigtigt der, men vi siger bare, at her er så et selskab, og nogle af selskaberne, som er på vej til at prøve at komme over i lukrative markeder, for at prøve at være der. Mm. Ja, der er altså mange af de her oliegiganter, der smider penge efter også at prøve at være lidt mere grønne i det. Men Lars Svendsen, nu siger Michael Bak, at man investerer sammen med den brasilianske stat, når man går ind i PetroBras. Og det har du jo så faktisk gjort, fordi du har haft aktien. Ja, jamen, jeg havde den fra 9 til 12, og nu er jo klokken jo 10:10. Du var en rigtig daytrader. Ja, så solgte den igen, men den var dernede, og det sjove er, at den har samme, stort set samme, nøjagtigt samme børsværdi omkring 95 milliarder dollars som Equinor i Norge. Men Equinor i Norge betaler jo voldsomt meget skat. Han har jo en skatprocent, der ligger op på en 4 stykker snart, og det gør Petrobrasen ikke. Han har, kan man sige, en sygt husker, hans skat omkring 40%. Og mener den brasilianske stat ejer 38%, mens den norske stat ejer jo 2/3 af Equinor. Men det er mere for at sammenligne sig. Han er billigere, men han har altså lige også nogle, der er også nogle svagheder i det. Det er så alt det der evindelige med korruption. Ikke? Og de er jo noteret i USA, så de er jo blevet hamret i gulvet nogle gange af, amerikanerne har forlangt alverdens ting og sager om. Og det er jo så politikere, der vælger sig selv ind i bestyrelsen, fordi staten ejer majoriteten, og så har han ene fået et ben, og den anden, og alt det der. Det er sådan en halvråden, det er ikke, sådan er det, og det kan man ikke gøre så meget ved. Det er jo ikke firmaet, der i sig selv gør noget ud, men det er alle dem, der voldboller virksomheden, ikke? Og det er jo så politikere. Det er jo politikere, voldboller jo, hvad de kommer med. Så ved vi det. Men jamen, det er det, der du sker. Du er den slemme dreng i klassen. Ja, det er altså. Men det er det ene, og det andet er, de har altså deres, det er sådan til min betænkelighed mere, de har deres oliefelter liggende på meget, meget dybt vand. Det er teknisk set meget imponerende. De udvinder olie på 2.000 meter vand. De har noget af Santos-bassinet blandt andet. De har flere, men det ligger ude i havet det meste af olien. Der er også på land derovre. Men det er der, de hiver det op. Og det er altså, hvad man kalder det for, dyre projekter. Meget store og dyre projekter, som jo gør, at der også er en betydelig risiko på det. Ikke? Altså, så længe olieprisen er helt deroppe, altså over 40-50 dollar, så er der ikke noget problem som sådan. Det bliver jo ikke urentabelt, men profitten kan jo forsvinde, hvis olieprisen ryger ned. Man skal være klar over, at det er en han er offshore producent med et højt omkostningsniveau. Det giver jo så også en vis risiko, ikke? Michael Bach. Ja, Per Juhl, altså Per Juhl nævner det jo også. Han kalder det jo sådan en forsikring derhen i retning af at sige, jamen altså hvis olieprisen stiger, så går det godt for det her selskab. Ja. Til gengæld går det godt for det skidt for nogle andre aktier, og på den måde ser han det som en placering, der mere også kan ses som en forsikringsdel. Og det vil sige, på den langsigtede bane har du lidt liggende der, og forsikrer dig, om man så må sige, så i virkeligheden for det, der er sket de sidste par år, hvor olien var helt ude, og nu er den lige pludselig kommet, om man så må sige, helt ind igen. Og det er der jo få af os, der kan forudse. Så det er, og så kan man jo så samtidig tro på, at de hen ad vejen bliver grønne. Ikke? Altså, så det er jo noget af det, som i hvert fald fremgår af analysen her. Lars Svendsen, altså det her med, at et selskab som Petrobras afhænger så meget af, altså deres ved og vel afhænger rigtig meget af, hvordan olieprisen har det. Hvordan skal man sådan forholde sig til det som investor? Hvad skal man gøre? Ja, det er jo også lidt ligesom frakretterne, at når man skal jo have en mening om olieprisen, hvor den er henad, i øjeblikket på 90 dollar, ikke? Så hvor robust er den, og kan den risikerer man, at den ryger ned i hullet, ikke? Altså, de her aktier, det gælder jo også, når P-kvoten er lav. Det gælder jo altså næsten også alle andre olieselskaber. De har lave P-tal, ikke? Og de er lavt prissatte aktier. Men altså, hvis olieprisen ryger ned mod 60 dollar og endnu værre nedad, så begynder de jo at få problemer i forskellige rækker, altså hvordan de får det op. Og det skal man jo være klar over. Men hvis ikke der er noget problem der, og det ser der ikke ud til at være det næste. Jeg har gæt på 3-4-5 år, måske indtil olien. Olien skal jo toppe i produktionsvolumen i slutningen af 2020'erne. Og den der internationale energiagentur var faktisk udflydende at sige, at kul og olie vil toppe allerede, jeg tror, var det omkring 27, men det er deromkring. Men så går det jo ikke, det stopper jo ikke, men så begynder den at glide nedad, og så er der stadigvæk vækst i verden, tror vi, så vil energiforbruget stige, og så bliver det så grønt, der skal overtage mere og mere, altså naturgas og grønt, grønne produktionsmåder. Og det er ligesom billedet af det, men altså, du skal holde øje med, du skal have mening om olieprisen, ikke? Og hvis du en, der ligger derhjemme om natten og får et mareridt, siger, kæft, olieprisen kan falde til 50 dollar, der bliver dyb fred, og russerne vil bare aflevere alt det olie, de kommer afsted med for at betale krigserstatning og alt muligt, hvad du kan forestille dig, så skal du jo blive væk. Men jeg tror altså ikke, at det er den. Jeg tror at faktisk, at olieprisen kommer til at ligge pænt højt, og der kommer gang i økonomien osv. Og OPEC vil have, sådan som det er i dag, 80 dollar. Det er en bund. Sådan tror jeg, det er nu. Og hvis russerne bliver lukket ind, så går det helt galt. Ja, der kommer lige til at skære over min skiller. Beklager, Lars Svendsen. Du gør det hele tiden. Ja, jeg gør det hele tiden. Ej, undskyld. Jeg skal øve mig lidt på det. Nå, vi hopper ned i spørgsmålskassen, fordi der er altså kommet et par rigtig gode spørgsmål ind på sms'en 42 42 03 21. Og vi hopper lige ned i... I en, der spørger. Det er Søren fra Aarhus, han skriver. Tak for et spændende program. Hvis man gerne vil investere i grøn omstilling og tankskibe samtidigt, hvad skal man så købe? Er det rederierne, eller dem, som laver det grønne brændstof, eller dem, som laver de grønne skibsmotorer? Lars Svendsen, det er jo right up your alley. Ja, du har jo sagt det. De grønne skibsmotorer kan du ikke rigtig investere i nu. Der er to aktier. Det er jo er virkeligheden jo... Man B&W, det hedder Inder, de hedder det nu, om det er ikke diesel, men, og det er jo så Folkevogn, der ejer den, og muligvis skal den på børsen for sig selv nyere under Man, men Man er ikke rigtig en aktie mere. Så det kan du ikke rigtig købe, men du køber en Folkevogn aktie, og den er jo meget, meget, meget stor, og det handler mere om personbiler og alt det der. Så det kan du ikke gøre. Så den anden, det er Wärtsilä op i Finland, som har vel 20% af markedet for store dieselmotorer. Den kan du godt købe, hvis du vil det. Men, og de prøver også at være med på den der. Jeg har ikke købt den endnu, men jeg følger lidt med i den. Men de har lavet simpelthen taget nogle ture op og ned. Og så er du mindre, der er der også andre. Blandt andet Caterpillar laver også til ret store. Jeg tror op til 15.000 heste kan du få en Caterpillar, hvis du vil have det. Men nej, der er ikke så meget at gøre der. Så spurgte du, om det var dem, der laver brændstof. Det er vi ikke nået til endnu. Okay. Det er jo der, vi har haft den her green hydrogen... systems. Ja, og bare hele balladen der, kan du også sige. Der er jo langt, langt. Mm. Det er en early days industri. Det kan du ikke nå få fat på endnu. Og så har du rederierne, og de er jo så ikke rigtig kommet med det, men de vil jo komme, og bare sige, at de bliver jo brugere af teknologien. Så og Jeppe Møller, han sidder jo sådan set også og nøler og venter. Han skal have nogle container, skal have 20 store, men mener det er... Sådan nogle 15.000 containerkapacitet, som kan sejle på metanol, men du skal også skaffe det der, og det er jo der, balladen er ude, det er jo også, de skriver om det i på Berlingeren, ikke? Altså, hvordan vil du skaffe den her vare på en grøn måde? Du kan sagtens skaffe det på en naturgasbasis, men du kan ikke skaffe det på en grøn måde. Foreløbig, og det, der bliver altså en intro, som nej, du kan ikke, det er for tidligt. Okay. Kort fortalt, det er for tidligt. Det er for tidligt. Ja, så lyder det altså et klart svar til Søren. Vi hopper videre til Anders. Han skriver, mine to knægte er i gang med at studere, men tjener penge ved siden af. Jeg så gerne, de satte noget til side hver måned, som om 30 eller 40 år kunne sikre dem en rigtig god alderdom. Men hvor skal de placere deres månedlige bidrag henne? Er det i en pensionskasse eller i en investeringsforening, Michael Bak? Har du noget at sige til det? Altså der vil jeg jo i hvert fald nok umiddelbart sige, at de skulle tage nogle, om man så må sige, 2-3 forskellige investeringsfonde, eller de her såkaldte ETF'er. Altså følge det danske C25-indeks, det kan man gøre i forskellige regi. Man kunne følge det verdensindeks, og så kunne man følge det amerikanske på det her hedder ETF'er. Der findes også spareindekser og indeksfonde, der gør det. Så der vil jeg tro, at man skulle investere ind der. Så kan man jo følge nogle af de her såkaldte månedsopsparinger. Sæt 100, 200, 300 kroner ind om måneden, og langsomt, men sikkert spare op til fremtiden. Så man kan sige, godt at Anders tænker sig om og tænker på sine børn, så respekt for det. Og i virkeligheden jo, kort fortalt, det giver god mening at lave netop på fonde i stedet for enkelt aktier, hvis man går ind med sådan en opsparingstanke. Fordi det kan være svært at udpege i morgendagens vinder. Ja, så skal man i hvert fald plejer vi at sige, at have en 6-8 stykker, og gerne i forskellige sektorer. Ikke? Yes. Ja. Okay, klart svar, Lars Svendsen. Jeg er sikker på, at du synes, at man skal være mere frisk end det. Jo, det skal du også være, og du skal nok først og fremmest kigge på en aktiesparekonto, ikke? Især hvis det ikke er så mange penge, men du skal aldrig, jeg nærmest sige med streg under, gå ind i sådan en pensionshejs. Okay, hvorfor ikke det? Jamen, det er jo at formøble sine penge. Og man skal, pengene ligger bedst i borgerens lomme. Og derfor, du skal selv have hånds- og halsret over det, andet bliver ikke til noget administrationsudgifter. Du skal selv have dem, og slet ikke, når du er ung, fordi du bliver også nu, alle danskere bliver jo stoppet ind i arbejdsmarkedspensioner. Du får rigeligt af det der snold, ligegyldigt snart, hvor du arbejder henad. Alle mennesker bliver jo tvunget til at betale 15-18% af deres hyre til sådan noget, fordi renten er 0, og så sidder der nogen, der administrerer resten op i udgifter, og fordi de investerer grønt, og nå, det kommer der ikke ud af, men det var da grønt, det vi lavede fint nok. Grundreglen for al investering er at have kontrol over dine ting selv. Så må du også tage ansvaret for dig selv. Så går du til en investeringsforening, eller Nordnet og sådan nogle har sådan noget med, hvor du putter penge ind i en superfond og sådan noget. Det kan du godt gøre, hvis du ikke kan finde ud af det. Men nej, for alt i verden, aldrig pension. Det kommer senere, du. og så kom i gang. Det er en anden regel. Kom i gang, ja. Det er en god idé. Ja, jo tidligere, jo bedre. Så lærer de vissparsomme. Ja. Nå, men de her, vi binder en sløjfe på dagens udsendelse der, det er altså på en dag, hvor vi er oppe som cirka 1% i C25-indekset. Ja, Kimmo Messick, der falder stadigvæk rimelig tungt. Tusind tak til Michael Bach, direktør i Dansk Aktionærforening, og tak til dig, Lars Svendsen, og tak til Jens Marot ude i teknikken, der fik hele udsendelsen til at køre. Vi er tilbage i morgen, hvor man som altid på fredag kan stille spørgsmål ind, der er Lav os tilbage. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.